सिद्ध पदार्थ कर्म का शेष होंगे, इसके लिए विकल्प हम लोग देख रहे थे। टीका में जान दिया था नैष दोष इति प्रतीक दिया था, उसका पूर्व में था भूतस्य कार्य शेषत्वम शब्दार्थत्वाय फलाय वा, तो ये विकल्प हुआ था, ये तृतीय विकल्प था। भूत को कार्य, भूत अर्थ सिद्ध पदार्थ, कार्य का शेष क्यों मानेंगे, तभी जाकर के वो भूत पदार्थ शब्द का वाच्य बनेगा, अथवा सिद्ध पदार्थ कार्य का शेष क्यों बनाएंगे, कहते तभी कार्य का कोई फल होगा। तो प्रथम पक्ष तो नहीं होगा, अर्थात कार्य का शेष बनने से उसमें शब्द वाच्य तो आएगा, अर्थात शब्द वाच्य वही होगा जो कार्य शेष होगा। तो जैसे घटपद का वाच्य वो होता है क्यों हमको उसमें घटत्व दिखता है, इसी प्रकार की भूत पदार्थ शब्द का वाच्य होगा तब जब हमको उसमें कार्य शेषत्व दिखेगा, दधि कहने से दधि पदार्थ जब दिखेगा उसमें हमको कार्य शेषत्व भी दिखना चाहिए, किंतु पदार्थ जब दिखता है, पदार्थ का दिखता है तो पदार्थ का जो ज्ञान होता है, तो उसमें हमको कहाँ कार्य शेषत्व का साथ में ज्ञान होता है। तो सिद्धांत कहा कि ये इस प्रकार की नहीं, अर्थात तो कार्य शेषत्व इसलिए बनाएंगे कि शब्द का वाच्य होगा, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि वाच्य जो होगा वाच्य में रहेगा वाच्यता, वाच्यता का जो अवच्छेदक है, वाच्यता अवच्छेद को कोटि में कार्य शेषत्व को नहीं आता है, जो पदार्थ हमारा बुद्धि में आता है सर्वदा ये कार्य शेष होकर के आता है ऐसा नहीं है, दधि कहने से हमको दधि पदार्थ आ जाता है। अच्छा, इसलिए सिद्धांत कहते हैं अन्वित अर्थ मात्र शब्दानाम शक्ति, यहाँ कह दिया। आगे द्वितीय विकल्प हो गया कि फल के लिए कार्य शेष बनाएंगे, सिद्ध पदार्थ कार्य का शेष क्यों बनेगा, कहीं आगे कोई फल होगा, वो कार्य से कोई फल होगा, तो ठीक है सिद्धांत इसको स्वीकार कर लिया, द्वितीय मंगी करोती कह दिया सिद्धांत इसको स्वीकार कर लिया, ठीक है भूत पदार्थ कार्य का अंग बनेगा क्योंकि आगे कोई फल होगा। ब्रह्म किंतु सिद्ध पदार्थ होने पर भी कार्य का अंग नहीं बनेगा, तो न तो ब्रह्मण इति तू शब्दार्थ कह दिया। आगे कहता है पूर्व पक्षी भूतस्य कार्य शेषत्व अंगीकारे, अभी भूत कार्य का शेष सिद्धांत किस लिए स्वीकार किया, फल के लिए, तो अगर फल के लिए कार्य शेष मानेंगे तो ब्रह्म भी एक भूत पदार्थ है, वो भी कोई फल के लिए कार्य का शेष होना चाहिए, किंतु सिद्धांत कह दिया न तो ब्रह्मण, ब्रह्म तो कार्य शेष नहीं होता है, तो अभी ब्रह्म कार्य शेष नहीं होने से फल के लिए इसका अगर कथन नहीं होगा और कार्य शेष हो करके कथन होगा फल के लिए, अभी ये कार्य शेष नहीं होने से स्वातंत्रेण ब्रह्मण कथम शब्दार्थता, अभी आप ब्रह्म को शब्द से कैसे कहेंगे क्योंकि वो कार्य शेष नहीं हुआ, कार्य शेष कब होता अगर फल के लिए होता, तो ब्रह्म ठीक है ये कोई फल के लिए हो सकता है अर्थात उसका ज्ञान होने से कोई फल हो सकता है, किंतु ये तो कार्य शेष नहीं हो रहा है, कार्य शेष के बिना स्वातंत्रेण, स्वातंत्रेण अर्थात कार्य शेषत्व बिना, कार्य शेषत्व बिना ब्रह्म का निर्देश कैसा होगा, ये पूर्व पक्षी का मतलब शंका करने का यह है। स्वातंत्रेण, स्वातंत्रेण का पूर्व का अन्वय ले लेंगे, कार्य शेषत्व बिना, कार्य शेषत्व बिना स्वातंत्रेण कथम ब्रह्मण शब्दार्थता, अर्थात ब्रह्म का उपदेश कैसा होगा, तत्रा हो। सिद्धांति भाष्य में कहते हैं न च एतावता वस्तु अनुपदिष्टम भवति, अर्थात कार्य शेष नहीं हुआ बोल करके वस्तु का उपदेश नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं है, ब्रह्म कार्य शेष नहीं है, पूर्व पक्षी कहता है कैसे वस्तु का उपदेश होगा, सिद्धांति कहता है कि ऐसा नहीं है। टीका में आगे फलार्थ शेषत्व अंगीकार मात्रेण, अभी सिद्ध वस्तु कार्य का शेष हो गया, शेषत्व अर्थात कार्य शेषत्व, फल के लिए सिद्ध वस्तु कार्य शेष सिद्धांति स्वीकार किया, फल के लिए कार्य शेष था और दूसरा विकल्प था कि शब्द वाच्यत्व के लिए कार्य शेष है, अभी आप फल के लिए कार्य शेषत्व ग्रहण कर रहे हैं अर्थात शब्द वाच्यत्व के लिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सिद्धांत कह रहे हैं कि कार्य शेषत्व फलार्थ के लिए अंगीकार कर देने से शब्दार्थत्व भंग हो जाएगा, शब्द वाच्यत्व नहीं आएगा, दो विकल्प से एक विकल्प ले लिए तो दूसरा विकल्प नहीं आएगा, ये बात नहीं है, शब्दार्थत्व भंग नास्ति। तो क्यों सिद्धांत कहता है कि शेषत्व से शब्दार्थतायाम अप्रवेशात, शब्दार्थत्व तो नहीं होगा तो मतलब कार्य शेष होने से शब्दार्थत्व तो होगा, कार्य शेष नहीं है तो शब्दार्थत्व तो नहीं होगा। सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि शब्दार्थता में कार्य शेषत्व का प्रवेश नहीं है। शब्दार्थता में अर्थात शब्दार्थता का जो अवच्छेदक, अवच्छेदक कोटि में, अर्थात हम इसको क्यों शब्दार्थ कहेंगे, क्यों कार्य शेषत्व दिखता है, कहेंगे ऐसा कार्य शेषत्व दिखता नहीं है। शेषत्व से शब्दार्थतायाम अर्थात शब्दार्थता अवच्छेदक कोटो अप्रवेशात, कार्य शेषत्व अर्थात शब्दार्थता होने के लिए कार्य शेष होना चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। अनर्थक्यम फलाभाव इति पक्षम संकते, ये जो प्रथम विकल्प हुआ था आप अनर्थ को कहते हैं, जो सिद्ध परक वाक्य है तो ये अनर्थक होंगे, क्यों उसका कोई अभिधेय नहीं है अथवा कोई फल नहीं है, जहाँ प्रथम विकल्प आरंभ हुआ था किम, वो पंक्ति था अपिच प्रतीक के पर में पंक्ति था किम अक्रियार्थम अक्रियार्थक शब्दानाम अनर्थक्यम, जो अक्रियार्थक शब्द है वो अनर्थक्य होंगे, क्यों अभिधेय अभाव है अथवा फल अभाव है। अभिधेय अभाव का सब तीन विकल्प करके पूरा हो गया, अभी अक्रियार्थ शब्द अनर्थक है क्यों उनका फल नहीं है, ये विकल्प विचार करते हैं। भाष्य में यदि नामो उपदिष्टम किम तव तेन, सिद्धांति का भाष्य का पूर्व पक्षी हुआ कि न च एतावता वस्तु अनुपदिष्टम भवति, अर्थात कार्य शेष नहीं होने से वस्तु का उपदेश नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है सिद्धांति कह दिया। पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है, अर्थात क्रिया के द्वारा दधि जैसे उपदेश हो गया, क्यों कोई फल के लिए, ऐसा अगर उपदिष्ट हो गया तो उससे क्या होगा, अर्थात जो फल के लिए होते हैं वो क्रिया से बन करके उपदेश हो जाते हैं, सिद्धांत स्वीकार कर लिया। पूर्व पक्षी होता है किम तव तेन, फल के लिए हो करके जो कार्य से बन करके उपदिष्ट हो गए, इससे आपको क्या लाभ होगा, क्योंकि आपका ब्रह्म तो कार्य से नहीं बन रहा है, कार्य से बनते हैं फल के लिए, फल के लिए कार्य शेष होकर के उपदिष्ट हो गए, उससे आपका क्या लाभ होगा, ब्रह्म तो कार्य शेष नहीं हो रहा है। यदि नाम उपदिष्टम कार्य शेषत्व न फलाय, इतना वहां मतलब वाक्य शेष, तो किम तब तेन, तब अर्थात तो ब्रह्म का उपदेश का विषय में आपका क्या हुआ, टीका में उसको कहते हैं यद्यपि दध्यादि स्वतो निष्फलमपि क्रिया द्वारा सफलत्वाद उपदिष्टम, क्रिया के द्वारा सफल हो जाएगा तो आगे उसे फल होगा, हो करके उपदिष्टम दधि का उपदेश हो गया, तथापि कूटस्थ ब्रह्मवादिनः क्रिया द्वारा अभावात, यहाँ क्रिया द्वारा अभावात इस प्रकार की पदच्छेद लेंगे, तो क्रिया द्वारा नहीं होने से कूटस्थ ब्रह्मवादियों के लिए क्रिया द्वारा ब्रह्म में नहीं है, क्रिया का शेष नहीं बनता है, क्रिया द्वारा अभावात तेन दृष्टान्तेन दधि दृष्टान्तेन किम फलस्यात, आपका क्या लाभ होगा। सिद्धांत कहता है भूतस्य साफल्य क्रिया एवं द्वारम इति न नियम, भूतों का साफल्य होना तो उसमें क्रिया ही द्वार अर्थात तो कार्य शेष होने से ही भूत साफल्य होंगे, ऐसा नियम नहीं है। दृष्टांत देता है रज्ज्वाहा, ये भूत पदार्थ है, उसका ज्ञान मात्रेण साफल्य दर्शनात्, सर्प का निवृत्ति हो गया तो साफल्य। भाष्य में उच्यते अनवगतात्म वस्तुपदेशस्य तथैव भवितुम अर्हति, अनवगत जो आत्मवस्तु उसका जो उपदेश वो तथैव, तथैव टीका में कहते हैं तथैव दध्यादिवत एव, अर्थात फलाय भूतस्य उपदेश, और जब बीच में कहते हैं क्रिया द्वारा वो नहीं है, फलाय भूतस्य उपदेश इतना हो जाएगा, तथैव तथैव अर्थात दध्यादिवत एव, तो दध्यादि के साथ ब्रह्म उपदेश समान हुआ, किंतु दोनों में भेद इतना आएगा कि दधि क्रिया द्वारा ब्रह्म क्रिया द्वारा को नहीं है, ये अंतर रहेगा, किंतु फलाय दोनों में रहेगा, तथैव का अर्थ वही फलाय दध्यादिवत उपदेश। दध्यादे है क्रिया द्वारा साफल्यम, ब्रह्मणस्तु स्वतः इति विशेष सत्यपि, ये दोनों में अंतर आ गया, ये विशेष सत्यपि होने पर भी वेदांतानं सफल भूतार्थकत्व मात्रेण दध्यादि उपदेश साम्यम इति अनपद्यम। दध्यादि उपदेश ब्रह्म उपदेश ये दोनों में साम्य क्या है, कहते हैं कि सफल भूतार्थकत्व मात्रेण, दोनों में सफल भूतार्थकत्व सफल भूत का उपदेश ये दोनों में रहा, किंतु क्रिया द्वारक ये दधि में है ब्रह्म में नहीं है, वो आवश्यक नहीं है इति अनवद्यम निर्दुष्टम। यहाँ तक विचार हो गया कि सिद्ध पद का भी ये फल के लिए उपदेश हो सकता है, ये हो गया। अभी सिद्धांत कहता है कि आप लोग भी सिद्ध का उपदेश करते हैं, देखिए दृष्टांत देता है, जो कि ये क्रिया के लिए नहीं है, क्योंकि अभी सिद्धांत यहाँ तक ले आया, मतलब ब्रह्म सिद्ध पदार्थ है उसका उपदेश होगा, खाली दधि के साथ इतना अंतर है कि ये क्रियापरक नहीं है, और उसके लिए अभी सिद्धांत दृष्टांत देता है, क्रियापरक नहीं है सिद्ध है फिर भी उपदेश होता है आप लोग करते हैं तो ब्रह्म का क्यों नहीं होगा। ठीक है, मैं इदानीं वेदांतानां निषेध वाक्यवत सिद्धार्थ परत्वम इति आह। निषेध वाक्य जो होते हैं वो सिद्धार्थ परक होते हैं, क्योंकि निषेध वाक्य से आगे कोई क्रिया होती है नहीं होते हैं, तो वो कोई कार्य परक नहीं है, सिद्धार्थ परक है, और उसका आप उपदेश करते हैं, वेदांत भी इस प्रकार की हो जाएगा, सिद्धार्थ सिद्धार्थ पर तो हो जाएंगे भाष्य में। अच्छा, तद अवगत्या मिथ्या अज्ञानस्य संसार हेतु निवृत्ति ही प्रयोजनम क्रियत इति अविशिष्टम अर्थवत्वम क्रिया साधन वस्तु उपदेशेन। तद अवगत्या मिथ्या अज्ञान से तद अर्थात ब्रह्मण आत्म जो अवगत आत्मवस्तु उपदेश वही आत्मवस्तु, आत्मवस्तु का अवगति के द्वारा मिथ्या अज्ञान से संसार हेतु, संसार हेतु षष्ठी उसका निवृत्ति ही ये प्रयोजनम क्रियते इति, ये प्रयोजन सिद्ध होता है संसार हेतु अज्ञान निवृत्ति हो जाती है उसकी इति। अविशिष्टम अर्थवत्वम जो दधि में अर्थवत्वम जैसा है ब्रह्म में भी ऐसे अर्थवत्वम अविशिष्टम समान आया। तो क्रिया साधन वस्तु उपदेशेन, क्रिया साधन क्रिया का साधन वस्तु दधि, दधि का उपदेश जैसे प्रयोजन सिद्ध करता है ब्रह्म का उपदेश भी इसी प्रकार की प्रयोजन सिद्ध किया। अविशिष्ट अर्थवत्वम अविशिष्ट समानम केन समानम, क्रिया साधन वस्तु उपदेशेन सह ब्रह्मण उपदेश समानम, क्रिया साधन वस्तु हो गया दधि, दधि का उपदेश जैसा होता है ब्रह्म का उपदेश भी ऐसा ही हो जाएगा, क्यों दोनों में फल है। निवृत्ति संसार हेतु की निवृत्ति, निवृत्ति अभाव पदार्थ है ना, वो कोई क्रिया नहीं है। ना ना ना, हट जाना हम जो कहते हैं अर्थात वो एक क्रिया हुआ, मतलब वास्तविक उसको यहाँ निवृत्ति शब्द का क्या अर्थ लेंगे ना, ये जो हट जाना हम क्या ना वहाँ स्थूल रूप से निवृत्ति कहते हैं, वास्तविक वहाँ निवृत्ति नहीं है, वो पलायन क्रिया, पलायन क्रिया होने से हम उसको अर्थात निवृत्ति अर्थात जो कर्म में उसका प्रवृत्ति था अब वो प्रवृत्ति का अभाव हुआ, प्रवृत्ति का अभाव को हम निवृत्ति कहते हैं, तभी प्रवृत्ति का अभाव ये जो निवृत्ति हुआ ये पलायन उसका उसका साधन बना, इस प्रकार के लेना पड़ेगा। अभी उसका निवृत्ति हो गया कहते हैं किसी में प्रवृत्त था, अभी निवृत्त हो गया, क्या निवृत्त हो गया, हम कहते हैं कि चला गया ना, चला गया इसका फल हुआ निवृत्ति, निवृत्ति चला जाना ये दोनों समान नहीं है, अर्थात चला जाना ये निवृत्ति का साधन है, चला गया तभी निवृत्त हो गया, इसलिए निवृत्ति कभी क्रिया नहीं है वो अभाव रूप ही है, इस प्रकार के लेना पड़ेगा। इसलिए ये संग्रह शरीर का इत्यादि में विचार लाते हैं, संन्यास कहते हैं कि आप निवृत्ति, तो ये निवृत्ति अर्थात तो उनका भी कुछ कर्तव्य है ना, सिद्धांत कहते हैं उनका कुछ कर्तव्य नहीं है, सब अभाव अभाव कहा जाएगा, ये जो करना है कहते हैं इसका अभाव, आगे और विचार देंगे अभिनिवृत्ति में और विचार आएगा भाष्य में। अपिच ब्राह्मणो न हन्तव्यः इति एवं आद्या निवृत्तिर उपदिश्यते। ब्राह्मणो न हन्तव्य ये तो निवृत्ति है, तो ये जो निवृत्ति उपदेश किया जाता है न च सा क्रिया, ये निवृत्ति कोई क्रिया नहीं है, हनन नहीं करना है, और ना भी क्रिया साधन, निवृत्ति क्रिया का साधन नहीं है। तो कोई क्रिया करने से उसको निवृत्ति हो सकती है, जैसे गमन कर गया मतलब पलायन कर गया उससे निवृत्ति हो गया, किंतु ये निवृत्ति ये कोई क्रिया का साधन नहीं है। निवृत्त हो जाने से आगे कोई क्रिया होगा वो नहीं है, क्योंकि निवृत्त हो जाना अर्थात आगे उदासीन हो जाना, तो फिर ये क्रिया का साधन नहीं है। टीका में यहां थोड़ा मीमांसा का विचार देते हैं, थोड़ा जागृत होकर के देख लेंगे। नयः प्रकृति अर्थेन संबंधात हननाभावो नयर्थः। तो जैसे कहते हैं कि अभी न हंतव्य, हन है और तव्य है, तो इसमें जो तव्य हो गया ये हो गया प्रत्यय, और जो हन हो गया वो हो गया प्रकृति। ये मीमांसक लोग वहां तीन भाग करते हैं, एक प्रकृति अर्थात धातु लेंगे, और एक तव्य में दो अर्थ लाएंगे, लिंग में दो अर्थ लाते हैं, एक आख्यात और एक लिंग तो अंश। तो यहाँ किंतु ऐसे आख्यात लिंग तो और ऐसे दो नहीं करते हैं, प्रत्यय अंश को एक, प्रकृति अंश को एक कर लिए, और ये प्रकृति अंश जो है उसी को कभी आख्यात कह देंगे, आगे एक जगह में आख्यात शब्द व्यवहार कर देंगे वो प्रकृति, अर्थात लिंग अंश अलग है बाकी जितने हैं सब एक हैं, वो आख्यात प्रकृति सब एक ही में आ जाएगा, क्योंकि आख्यात जो है वो क्रियापरक है, लिंग अंश जो है वो प्रेरणापरक है, क्योंकि आख्यात दशलकार साधारण कहते हैं तो वो क्रियापरक हो गया। जैसे कहेंगे कि यज है तो उसमें यज आगे तो में दो अंश आ गया, तो क्या अंश कहें आख्यात अंश और लिंग अंश, तो आख्यात अंश दशलकार साधारण ये क्या है कहते हैं याग करना चाहिए, ये जो याग ये तो धातु अंश हो गया, आगे जो करना है ये दशलकार में है, जब यजति कहेंगे याग करता है ऐसा कहेंगे तो वहां भी करना अंश आ गया, अगर लीट कहेंगे तो याग कर दिया, तो ये दशलकार में करना रहेगा, किंतु जो चाहिए है ये केवल लिंग है, तो इसलिए वहां धातु याग और आख्यात करना लिंग हो गया चाहिए, इसे तीन कहते हैं। यहाँ किंतु चाहिए को एक ले लेंगे, बाकी याग करना ये दोनों को प्रकृति अंश में ले लेंगे, इस प्रकार विभाग करेंगे। अभी सिद्धांत कहता है कि नय प्रकृति अर्थे न संबंधात, नय का अन्वय प्रकृति के साथ होगा, किंतु मीमांसक कहेगा नय का अन्वय प्रत्यय के साथ जाएगा, वो कहेगा कि हनन करना नहीं चाहिए, इस प्रकार कहेगा। वेदांत किंतु कहेगा कि नहीं मतलब तो हनना भाव अर्थात तो हनन के साथ नय का अन्वय जाएगा, और फिर ये प्रत्यय जो तव्य है उसके द्वारा क्या कहेंगे इष्ट साधन तुम तव्यादि प्रत्यर्थ, हनना भाव इष्ट साधन, इस प्रकार की ये सिद्धांति कहेगा, क्योंकि तव्य का अर्थ जो लिंग अर्थ है सिद्धांति कल विचार में आ गया था, इष्ट साधन तो कहता है सिद्धांति उसको, वो प्रेरणा को शाब्दी भावना को नहीं कहता है सिद्धांति इष्ट साधन तो को, तो इसलिए नय का अन्वय प्रकृति अर्थ के साथ होकर के हनना भाव हो गया नय अर्थ, और इष्ट साधनत्वम हो गया तव्यादि प्रत्यर्थ। अच्छा, और इष्टश्च अत्र नरक दुख अभाव, तो नरक दुख न हो ये इष्ट हो गया, और तत् परिपालको हनना भाव, नरक दुख का अभाव कैसे होगा अगर हनना भाव हो तो होने से इति निषेध वाक्यार्थ, न हंतव्य ये वाक्य का अर्थ हो गया कि हनन का अभाव होने से नरक दुख का अभाव होगा, तो नरक दुख का अभाव हो गया तव्य का अर्थ, हनन अभाव हो गया प्रकृति का अर्थ, ये वाक्य का अर्थ हो गया। हननाभावो दुखाभावो दुखाभाव हेतुर इति उक्तौ इति उक्तौ अर्थात इति उक्तौ इति उक्तौ, अच्छा ठीक है, सती सप्तमी मतलब सत्याम, हननाभाव दुखाभाव हेतुर इति उक्तौ उक्तौ सत्याम, ऐसे कहा जाने पर अर्थात हननस्य दुख साधनत्व धिया पुरुषो निवर्तते, हननाभाव दुखाभाव का हेतु है, अर्थ से क्या मिला अगर हनन करेंगे तो दुख होगा, तो हनन हननस्य दुख साधनत्व बुद्धि हो गई, तो होने से पुरुष दुख साधनत्व जो है उसे निवृत्त हो जाएगा, उसमें द्वेष होगा तो पुरुषो निवर्तते। तो सिद्धांत अभी कहता है कि नात्र नियोग कश्चिदिति, यहाँ कोई अपूर्व होना नहीं है, अगर वो हनन से निवृत्त हो गया उसका कोई अपूर्व हो जाएगा, अदृष्ट हो जाएगा? निवृत्त होने से कोई अदृष्ट होना नहीं। सिद्धांत कहता है कि नात्र नियोग कश्चित, प्रभाकर कहता है नियोग ही प्रेरक होता है। कल सिद्धांत कहा था ये नियोग कुर्मल ओमोवत, अभी वो बना नहीं, जो आगे अपूर्व होना है अदृष्ट, वो क्या प्रेरक बनेगा? सिद्धांत कहता है कि नात्र नियोग कश्चित, नियोग अर्थात अपूर्व, वैसा कोई अपूर्व नहीं है। क्यों? वो जो अपूर्व तस्य क्रिया तत्साधन दध्यादि विषयत्वात्, ये अपूर्व तो कोई क्रिया से होगा अथवा कोई साधन से होगा। अपूर्व साधन अर्थात वो विशेष साधन व्यवहार करके क्रिया करेंगे अथवा कोई क्रिया से अपूर्व होता है। जैसे ब्रीहीन प्रोक्ष्यति, प्रोक्षण जन्य अपूर्व होगा। और जहाँ कहते हैं यस्य पर्णमयी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणवति, अगर जुहू को पर्णता से बनाएगा तो यहाँ अपूर्व होगा। अगर जुहू पात्र, घृत रखने वाला पात्र, वो पात्र को अगर पलाश से बनाएगा तभी अपूर्व होगा। तो अपूर्व वहाँ ये साधन क्रिया का साधन को विषय करता है। क्रिया हो गया जो घृत रखना, उसका साधन हो गया वो जुहू, वो जुहू के लिए द्रव्य व्यवहार हुआ पलाश, तो हो गया तत्साधन। क्रिया हो गया प्रोक्षण इत्यादि, साधन हो गया पर्णता इत्यादि। अपूर्व ये सब को विषय करेगा, ये अपूर्व निवृत्ति को विषय नहीं करेगा। तो क्रिया, क्रिया का साधन को ही ये अपूर्व विषय करेगा, विषय करेगा अर्थात अपूर्व उससे जन्य होगा, क्रिया अथवा क्रिया का साधन से। न च हनन अभाव रूपा नये वाच्या निवृत्ति क्रिया, तो ये क्रिया से अपूर्व होता है। पूर्व पक्षी कहेगा निवृत्ति एक क्रिया है, क्यों? कहते हैं हनन अभाव रूप नय का जो वाच्य है निवृत्ति, ये एक क्रिया है। सिद्धांत कहता है कि निवृत्ति क्रिया नहीं है, क्योंकि निवृत्ति का अर्थ अभाव, अभावत्वात् ये क्रिया नहीं है। और ये जो निवृत्ति हो गया अभाव रूप ना भी क्रिया साधनम, ये निवृत्ति क्रिया का साधन भी नहीं है। क्रिया का साधन निवृत्ति क्यों नहीं होगा? अभाव से भावार्थ अहेतुत्वाद, भावार्थ असत्वाच्च इत्यर्थ। अभाव जो है वो भावार्थ का हेतु नहीं होता है। भाव पदार्थ का हेतु अभाव नहीं होगा, अभाव से भाव नहीं बनेगा। तो होने से भावार्थ असत्वाच्च, जो अभाव होता है उसमें सत्व नहीं है। जो अभाव है वो सत्व उसमें नहीं है, वो तो अभाव है। जैसे हम कहेंगे कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य, इसमें सब सत्व सत्ता, मतलब सामान्य में सत्ता नहीं होने की वाला बात नहीं है, ये सब मतलब पदार्थ होते हैं। ऐसे अभाव कोई भाव पदार्थ नहीं है जिसमें सत्व रहेगा। तो इसलिए निवृत्ति एक अभाव पदार्थ होने से इसमें सत्व नहीं है। सत्व नहीं है तो वो कोई भाव पदार्थ के लिए कारण नहीं बनेगा। अतो निषेध शास्त्र से सिद्धार्थे प्रमाणम इति भाव। सिद्धांत कहता है कि देखिए ये निषेध शास्त्र भी सिद्ध अर्थ को कहता है, कोई क्रिया को नहीं कहता है। और विपक्षीय दंड माह, निषेध शास्त्र सिद्ध अर्थ को कहता है और ये प्रमाण है, ऐसा अगर आप नहीं मानेंगे तो क्या दंड होगा? भाष्य में कहते हैं अक्रियार्थानाम उपदेशो अनर्थकश्चेत ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादि निवृत्ति उपदेशानाम अनर्थक्यम प्राप्तम। जो अक्रियार्थ होंगे अगर उनका उपदेश अनर्थक होगा, जो आप पहले कहे हैं, तब ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादि ये सब निवृत्ति जो है वो भी सब कोई क्रिया नहीं है, क्रिया का साधन भी नहीं है। होने से ये निवृत्ति उपदेशानाम अनर्थक्यम प्राप्तम, ये भी सब अनर्थक हो जाएंगे। और पूर्व पक्षी कहेगा इष्ट, सिद्धांत कहता है कहाँ इष्ट? तच्च अनिष्टम, ये वाक्य जो से हुई वो प्रमाण है, अभी आप उसका अनर्थ को कह देंगे ये अनिष्ट है। ठीक है, मैं ननु स्वभावतो रागतः प्राप्तेन हन्त्यर्थेन अनुरागेण नय संबंधेन हेतुना हनन विरोधिनी संकल्प क्रिया बोध्यते। जो मीमांसक लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर नय आया तब वो क्या कहेगा? ये जैसे तस्य व्रतम ऐसा कह करके नैक्षेत उद्यंतम आदित्यम कहते हैं, उद्यंतम आदित्यम न इक्षेत कहते हैं। तो यहाँ व्रत करना है और कहते हैं कि उदय होता हुआ सूर्य को न देखे, ये तो एक निवृत्ति हो गया। ये निवृत्ति व्रत क्या होगा? व्रत का अर्थ है कि कुछ विधि होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इसलिए वो लोग वहां कहते हैं जहां ये निषेध वाक्य आता है वो निषेध वाक्य कहता है कि आप उसका विपरीत संकल्प करें मन में, न हंतव्य कहने से आप मन में विचार करते रहे मेरे को मारना नहीं चाहिए, संकल्प करना चाहिए। ये जो मन में संकल्प करेंगे ये एक मानसिक क्रिया है, तो निवृत्ति एक क्रिया हो गया। वेदांती कह दिया कि ये कोई क्रिया नहीं है, वो कह दिया कि ये अर्थात संकल्प क्रिया है। तो ऐसे क्यों ले लेंगे संकल्प में, आप यहाँ निषेध कर रहे थे उसको संकल्प में क्यों ले लिए, वो कहेंगे तत् सादृश्यम। तो जैसे कहेंगे अब्राह्मण मानय, तो कहने से मतलब ब्राह्मण का सदृश किसको लाएंगे। इसी प्रकार की यहाँ जब कहेंगे कि देखना नहीं है अर्थात नहीं देखना, देखने का कोई सदृश अन्य क्रिया करना है, संकल्प करना है, ऐसे मीमांसक लोग कहेंगे, तो वो मीमांसक अभी कह रहा है। ननु स्वभावतो रागतः प्राप्तेन हंत्यर्थेन, जो ये ब्राह्मण हनन करने के लिए जा रहा था ये स्वभाव से राग से उसको प्राप्त हो जाता था। हंत्यर्थेन हंति राग अर्थात, हाँ वही राग अर्थात हनन में राग, व्यक्ति में दोष हनन में राग। आगे क्या कहते हैं, रागतः प्राप्तेन हंत्यर्थेन, राग से हनन प्राप्त हो गया। नहीं तो जिसको मतलब हनन में द्वेष होगा वो हनन कर पाएगा, नहीं करेगा, हनन में राग हो गया। हंत्यर्थेन, देखिए आगे कहता है हंत्यर्थेन अनुरागेण, हंत्यर्थ के साथ अनुराग है अर्थात हनन में अनुराग है, तो होने से नय संबंधेन हेतुना, अभी वो अनुराग के साथ नय संबंध हो गया। तो जो हंती अर्थ में जो अनुराग था वो अनुराग के साथ नय हो गया, अभी अनुराग को विराग करवा देगा। तो संबंध न हेतु ना, तो नय का संबंध राग के साथ होकर के उसको विराग बना दिया, तो विराग होने से क्या करेगा, हनन विरोधिनी संकल्प क्रिया बोध्यते, अभी हनन का विरोधी संकल्प मानसिक संकल्प करेगा क्योंकि नय का अन्वय हो गया। और साच नयर्थ रूपा, ये जो संकल्प क्रिया हो गया सा, ये नयर्थ रूपा, तो कहेंगे संकल्प क्रिया ये नय अर्थ कैसा हो जाएगा, नय के अभाव है। तो ये मीमांसक लोग भी कहते हैं कि ये जो अभाव है वो अभाव भावांतर मात्रम, जो अभाव है वो क्या है, कहते हैं भावांतर, अन्य भावों को अभाव शब्द से कहा जाता है। तो हनन अभाव क्या है, कहते हैं हनन विरोधी संकल्प। तो ये अभाव नाम, वो लोग कहते हैं अभाव नाम भावांतरम एव, ऐसा कहते हैं, यहाँ संकल्प क्रिया हो जाएगा। साच नयर्थ रूपा, ये जो संकल्प क्रिया यही नय का अर्थ हो गया। तत्र अप्राप्तत्वाद विधीयते, ये जो विरोधी संकल्प ये पहले प्राप्त नहीं था, तो न हंतव्य कह करके उसका विधान करेंगे, तो ये विधि हो गया। तो अहननम कुरियात, ये विधि हो गया, पूर्व पक्षी कह दिया। तथा च कार्यार्थकम इदम वाक्यमिति, तो फिर आप कह दिए थे ये हनन, ये जो निषेध वाक्य ये सब सिद्ध परक, अभी सिद्ध हो गया कि ये भी कार्य परक, इस प्रकार के होने से निषेध थी सिद्धांति उसका निषेध करता है। भाष्य में नच स्वभाव प्राप्त हंत्यर्थानुरागेण नयः सक्यम अप्राप्त क्रियार्थतम क्रियार्थत्वं कल्पयितुम् हनन क्रिया निवृत्ति उदासीन्य व्यतिरेकेण, पूर्व पक्षी कह दिया था कि हम संकल्प रूपक ये क्रिया का कल्पना कर लेंगे, नय अर्थ से हम संकल्प रूप क्रिया का विधान को कल्पना कर लेंगे। सिद्धांत कह रहे कि स्वभाव प्राप्त हंत्यर्थ अनुरागेण, हंत्यर्थेन राग, हंत्यर्थ के साथ हन धातु का अर्थ के साथ राग, उसके साथ नय का अन्वय करने से अप्राप्त क्रियार्थत्व कल्पयितुम न च सक्य, पहले न दे दिया ना, अप्राप्त जो क्रिया, अप्राप्त क्रिया संकल्प उसका कल्पना आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या कल्पना कर पाएंगे, हनन क्रिया निवृत्ति औदासीन्य, यही कर पाएंगे। हनन क्रिया का निवृत्ति जो औदासीन्य, उससे व्यतिरेक भिन्न जो अप्राप्त क्रिया संकल्प उसका कल्पना आप नहीं कर पाएंगे। सिद्धांति कहता है खनन क्रिया का निवृत्ति जो कि उदासीन रूप है वही कल्पना हो सकता है, और उसका कुछ अन्य क्रिया है संकल्प उसका कल्पना नहीं कर पाएंगे। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं। औदासीन्यम ये क्या है, कहते हैं पुरुष से स्वरूप, पुरुष निवृत्त हो गया तो अभी क्या होगा, वो चुप खड़ा हो जाएगा, यही उदासीन हो गया था, पुरुष का स्वरूप हो गया, अभी पुरुष का कोई क्रिया नहीं होगा तो उदासीन हो गया अर्थात चुप हो गया। पुरुष से स्वरूप, ये जो पुरुष से स्वरूप ये सिद्ध है ना क्रियात्मक है, सिद्ध है। तच्च हनन क्रिया निवृत्ति उपलक्षितम निवृत्ति औदासीन्यम हननाभाव इति यावत्। ये जो पुरुष का स्वरूप हो गया सिद्ध पदार्थ हो गया, ये हनन क्रिया का निवृत्ति से उपलक्षित होता है, ये निवृत्ति औदासीन्यम निवृत्तिया औदासीन्यम, निवृत्ति के द्वारा जो औदासीन्य है वही हनन क्रिया का निवृत्ति के द्वारा उपलक्षित हो जाता है, इसका अर्थ हो गया हननाभाव इति यावत्। और तद व्यतिरेकेण नयः क्रियार्थत्वं कल्पयितुं न च शक्यम् इति योजना। तो अर्थात ये हननाभाव रूप को उदासीन्य को छोड़ करके तद व्यतिरेकेण, तद अर्थात उदासीन्य व्यतिरेकेण नयः क्रियार्थत्वं कल्पयितुं, नय का अर्थ कोई क्रिया संकल्प इत्यादि, न च शक्यम ये आप उसका कल्पना ऐसे नहीं कर सकते। मुख्यार्थस्य अभावस्य नयर्थत्व संभवे, सिद्धांत कहता है कि जो नय का मुख्य अर्थ होता है अभाव, जहां मुख्यार्थ संभव होता है, मुख्यार्थस्य अभावस्य जो नयर्थत्व संभव अगर हो सकता है, नय का अर्थ अभाव लेंगे क्यों उसका मुख्यार्थ हो गया, तद विरोधी क्रिया लक्षणाया अन्यायत्वात्, तो ये अभाव का विरोधी जो कोई क्रिया है तो क्रिया को आप क्रिया में लक्षणा करना ये अन्याय है। आप संकल्प लेते हैं उसको लक्षणा से लेंगे, क्योंकि अभाव का अर्थ सीधा वो नहीं होगा, वो लक्षणा से लेंगे उसको, ये अन्याय है। और दूसरा और बात हो गया निषेध वाक्य से आप कार्यार्थकत्व, अभी आप निषेध वाक्य को भी संकल्प का विधि बना दिए, विधि वाक्य क्या करेगा, विधान करेगा, अभी निषेध वाक्य क्या किया, संकल्प का विधान कर दिया, विधि वाक्य भी विधान किया निषेध वाक्य भी विधान किया, विधि निषेध में भेद क्या रहा, दोनों ही तो विधान कर दिए। तो ये सिद्धांत कहता है कि दूसरा दोष आएगा, निषेध वाक्य से अपनी कार्यार्थकत्व अर्थात विधायकत्व, निषेध वाक्य भी विधायक हो गया था, विधि निषेध भेद विप्लवापत्यश्च इति भाव, विधि निषेध का जो भेद है वो भेद का विप्लव हो जाएगा। अच्छा तो अभी पूर्व पक्षी कहेगा कि नय का छह अर्थ होता है, तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्वम तदल्पता अप्राशस्त्य विरोधश्च नयर्थाः षट प्रकृतितः, छह अर्थ होते हैं, उसमें अभाव एक अर्थ होता है, दूसरा तत्सादृश्य भी होता है अब्राह्मणम आनय कहने से तो नहीं लाता है ऐसा बात नहीं, दूसरा को लाता है, सादृश्य भी हो सकता है, और न धर्म इति अधर्म वहां विरोधी को लेते हैं। तो देखिए आप नय का अर्थ कहीं सादृश्य में लेते हैं, कहीं विरोधी में लेते हैं, और कहीं अभाव में लेते हैं, तो सर्वदा नय का अर्थ खाली अभाव में लेंगे इस प्रकार की नहीं है। ये श्लोक भूमि में दिया है, ये कहा नय वो सूत्र में दिया है, भी दिया। अच्छा आप लोगों का टिप्पणी इत्यादि में दिया होगा, अच्छा कहा भाई हमको ठीक है आगे ननु तद अभाववत तद अन्य तद विरुद्ध यौरोपी नय शक्ति किंग न स्यात्। जैसे अभाव में नय का शक्ति है, नय अभाव को कहता है, इसी प्रकार की तद अन्य और तद विरुद्ध ये दोनों में नय का शक्ति क्यों नहीं रहेगा, किंग न स्यात्। जैसे अब्राह्मण अधर्म इति प्रयोग दर्शना, यहाँ तो आप अब्राह्मण में तद अन्य और अधर्म में तद विरुद्ध ये तो यहाँ प्रयोग लिए हैं, तो यहाँ भी विचार में न हंतव्य में इस प्रकार क्यों नहीं लेंगे, अगर तद अन्य ले लेंगे संकल्प हो जाएगा तो आप इसको क्यों अभाव पर घटा रहे हैं। इति चेत तो सिद्धांत कहता है कि न अनेकार्थत्वस्य अन्यायत्वात्, शब्द का अनेक अर्थ करेंगे तो अन्याय होगा। तो ये सिद्धांत यहाँ का मूल में नयश्च ऐसा स्वभाव यत स्वसंबंधिनो अभावं बोधयति इति, ये पंक्ति पूरा लोगाक्षी भास्कर लिख दे ये नयस्य ऐसे स्वभाव यत स्व संबंधी नो अभाव बोधयती, ये पूरा ही पंक्ति है। नय का ये स्वभाव है स्व संबंधी, स्व संबंधी अर्थात स्व अन्वित, अच्छा वो स्व समभिव्याहार दिए हैं, हाँ थोड़ा अलग दिए हैं। तो स्व संबंधी अर्थात नय के साथ जिसका अन्वय होगा उसका अभाव को ही कहेगा, ये नय का स्वभाव होता है, इसलिए वो विरुद्ध अथवा अन्य को कहना उसको स्वभाव नहीं होता है। तो अभी पूर्व पक्षी कहा ये दोनों जगह में कैसा आप कर दिए, जो अब्राह्मण और अधर्म में कैसा कर दिए, अगर वो अभाव को भी कहना चाहिए। सिद्धांति मूल में कहा कि उसका स्वभाव है कि अभाव को कहेगा, कभी लक्षणा से अन्य को कह सकता है। आगे उसको कहते हैं, एक दृष्टांत देता है सिद्धांत, गवादि शब्दानाम तु अगत्या नानार्थकत्व। पूर्व पक्षी कहेगा कि आप कहते हैं कि अनेक अर्थत्व शब्द का होना ये अन्याय है, गो शब्द का अनेक अर्थ कैसे लेते हैं, तो गवादि शब्दानाम नानार्थकत्व नानार्थकत्व सिद्धांत कहते हैं कि अगत्या, और कोई गति नहीं है, जहां गति नहीं है तो नानार्थ माना जाएगा, एक शब्द का अर्थ नाना माना जाएगा, क्या गति उसको आगे कहते हैं। देखिए गो का अर्थ स्वर्ग ईशु वाग वज्रादी नाम, ये सब गो शब्द का भी अर्थ होते हैं। तो गो शब्द का अर्थ स्वर्ग भी हुआ, ईशु भी हुआ, वाग भी हुआ, वज्र हुआ, ये सब अर्थ हो गए। तो ये सब गो शब्द का नानार्थ क्यों लिए, यहाँ अन्याय क्यों नहीं होगा, तो सिद्धांत कहता है कि गो शब्द का शक्य हो गया पशु, पशु का ये शक्य हो गया, शक्य संबंध लक्षणा, शक्य संबंध लक्षणा कहेंगे। तो जो अर्थ पशु के साथ संबंध हो संबद्ध हो जाएगा, गो का अर्थ हो गया पशु, पशु के साथ जो संबद्ध हो जाएगा वो शक्य संबद्ध हो जाएगा, उसको हम लक्षणा से कह दे सकते हैं। तो जिसको हम लक्षणा से कह दे सकते हैं उसको अन्य अर्थ नहीं माना जाएगा, अर्थात जैसे यहाँ अभी विचार चल रहा था कि नय का अर्थ अभाव लेना चाहिए, पूर्व पक्षी कहता है कि आप सादृश्य और विरुद्ध ये दोनों को भी नय का अर्थ लीजिए, सिद्धांत कहता है कि नहीं लेंगे, पूर्व पक्षी कहा कि उस आप व्यवहार करते हैं, सिद्धांत कहता है कि उसका अर्थ है अभाव, अर्थात नय का अर्थ होगा अभाव, और जो अन्य और विरुद्ध ये लक्षणा से कहे जाएंगे। क्यों लक्षणा से कहेंगे, कहेंगे शक्य के साथ उनका संबंध हो सकता है, जहां शक्य संबंध हो करके लक्षणा से उसी शब्द के द्वारा कहा जा सकता है उसको वो शब्द का दूसरा अर्थ नहीं माना जाएगा। जैसे गंगा शब्द का अर्थ तट नहीं होता है, गंगा शब्द का अर्थ प्रवाह होता है, तो क्यों गंगा शब्द का अर्थ तट नहीं होगा, कहेंगे तट को हम गंगा शब्द से लक्षणा से कह सकते हैं, जहां लक्षणा से जिस अर्थ को कह सकते हैं वो शक्यार्थ नहीं होगा। इसी प्रकार की यहाँ तद अन्य और तद विरुद्ध इनको आप लक्षणा से कह सकते हैं तो नए पद का वो शक्यार्थ नहीं होगा, नए पद का शक्यार्थ तो अभाव ही होगा, ये सिद्धांति का कहना है। पूर्व पक्षी कहता है कि आप गो शब्द का क्यों ये चार अर्थ कह देते हैं, सिद्धांति कहता है कि गो शब्द का शक्य हो गया पशु, पशु के साथ ये चार अर्थ का कोई संबंध नहीं है, नहीं होने से हम लक्षणा नहीं कर पाएंगे, जहां लक्षणा नहीं कर पाएंगे वो सबको शक्य मानेंगे, गो शब्द का शक्य हो गया पशु और गो शब्द का शक्य होगा स्वर्ग, गो शब्द का शक्य होगा ईशु वाण, गो शब्द का शक्य होगा वाघ वाणी, और गो शब्द का शक्य हो जाएगा वज्र, ये सब शक्य होंगे। क्यों, एक शक्य से नहीं चलता है, क्योंकि शक्य का संबंध अगर शक्य पशु को लेंगे पशु का संबंध नहीं है इनके साथ, नहीं होने से लक्षणा से नहीं कर पाएंगे, जहां लक्षणा से नहीं कहा जाता है वो सबको शक्य मानेंगे, जितने भी अर्थ कहा जाएगा सबको शक्य मानेंगे, ये यहाँ विचार का विषय है। गवादि शब्दानाम तो अगत्या नानार्थकत्व, गति नहीं है, गति नहीं होता शक्य संबंध नहीं हो पा रहे हैं। जैसे स्वर्ग ईशु बाघ वज्रादीनांग शक्य पशु संबंध अभावे न, इनके साथ शक्य जो पशु है उसका संबंध नहीं है, नहीं होने से लक्षणा हो जाएगा ये सब में, नहीं हो पाएगा, लक्षणा अनवतारा, लक्षणा नहीं होगा तो फिर शक्य बनाना पड़ेगा, उतने सब उनका अर्थ हो जाएगा। और नय का क्षेत्र में क्या होगा, अन्य विरुद्ध योस्तु लक्ष्यत्वम युक्तम, अगर नय का सख्य मानेंगे अभाव और अन्य और विरुद्ध ये दोनों लक्ष्य हो जा सकते हैं, सख्य संबंध हो जा सकते हैं, सख्य संबंधात। इसलिए अन्य विरुद्ध वस्तु लक्ष्यत्वम युक्तम क्यों सख्य संबंधात, जैसे ब्राह्मणात अन्यस्मिन क्षत्रियादो धर्म विरुद्धे व पापे ब्राह्मणादि अभावस्य नय सख्यस्य संबंधात। ब्राह्मण अभाव इसका संबंध क्षत्रिय में हो जाएगा, तो होने से क्षत्रिय में ये ब्राह्मण अभाव का लक्षण हो जाएगा। और दूसरा धर्म का विरुद्ध हो गया पाप, तो होने से अभी नय का जो अर्थ होगा कि धर्म का अभाव, नय का अर्थ हो जाएगा धर्माभाव, तभी धर्माभाव से लक्षण करके हम पाप में ले सकते हैं। पापे ब्राह्मणादि अभाव से नय सक्य से संबंधात, ब्राह्मणादि अभाव अर्थात ब्राह्मण धर्म का अभाव जो नय का सक्य है उसका संबंध ये सब में हो जाएगा, तब लक्षण हो जाएगा। जो लक्षण से अर्थ आएगा वो सक्यार्थ नहीं बनेगा। प्रकृत च यहाँ जो अभी विचार हो रहा है नय का अन्वय हनन के साथ जा रहा है, प्रकृत च प्रकृत अर्थात ब्राह्मणों न हंत पे वाक्य का विचार चला है। आख्यात योगात, आख्यात अर्थात प्रकृति अंश जो हनन उसके साथ योगात नय प्रसज्य प्रतिषेधक एवं न परिउदास लक्षक, तभी हनन के साथ नय का अन्वय होकर के प्रसज्य प्रतिषेध हनन अभाव को कहेगा, परिउदास कहेंगे तो हनन सदृश और कुछ संकल्प को ले लेगा। तो सिद्धांत कहता है कि प्रसज्य प्रतिषेधक एवं न तो परिउदास लक्षक इति मंतव्य, परिउदास लेंगे तो अन्य को लेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। ये एक प्रकार की व्याख्यान हुआ। यदवा अभी क्या किए, नय को आप प्रकृति अंश के साथ लिए, पूर्व पक्षी कहेगा कि नय पदांतर है, पदांतरम क्या है, पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तु तद एक देशन, ये नियम है। अभी नय और यहाँ है कि हंतव्य, हंतव्य में प्रकृति प्रत्यय हो प्रत्यय अर्थ से प्राधान्यम तो तव्य प्रधान है। अभी हंतव्य में पदार्थ हो गया तव्य, तो पदार्थ नय ये पदार्थ है ना तव्य न अन्वेति, न कि उसका एक देश जो हन है उसके साथ अन्वय नहीं जाएगा। पूर्व पक्षी इस प्रकार अगर देगा तो सिद्धांति उसका समाधान देता है। यदवा नय प्रकृति या न संबंध, नय का अनुभव प्रकृति के साथ नहीं होगा, क्यों, प्रकृति है प्रत्यार्थ उपसर्जनत्व, जो प्रकृति होता है वो प्रत्यार्थ का उपसर्जन उसका गौण होता है, उसका अवय अंग हो जाता है। तो प्रधान संबंधाच प्रधानान, जो पदार्थ होता है प्रधान होता है वो प्रधान के साथ संबंध होगा, किंतु प्रकृति अर्थ निष्ठेन प्रत्ययार्थेन इष्ट साधनत्वेन संबंधो नय, नय का अन्वय तव्य के साथ होगा। ये तव्य प्रकृति अर्थ में निष्ठ है, क्योंकि तव्य किसका तव्य कहते हैं, हनन में तव्य है। तो प्रकृति अर्थ निष्ठेन प्रत्ययार्थेन, प्रकृति अर्थ में निष्ठा जो प्रत्यय का अर्थ है वो प्रत्ययार्थ क्या है, सिद्धांति कहता है कि तव्य का अर्थ इष्ट साधनत्व, अभी नय का अन्वय इष्ट साधनत्व के साथ हो जाएगा। इष्ट साधनत्वेन संबंधो नय, और इष्टम इष्ट क्या है, इष्टम च स्व अपेक्षया, स्व अर्थात इष्ट, इष्ट अपेक्षया बलवद अनिष्ट अननुबंधी यद तदेव, वो इष्ट होगा जो उस इष्ट के अपेक्षा बलवद अनिष्ट के साथ संबंध नहीं हो, नहीं तो जो इष्ट के साथ बलवद अनिष्ट है वो कभी इष्ट बनेगा, बलवद अनिष्ट और मतलब उसे अधिक अनिष्ट है तो वो कभी इष्ट नहीं बनेगा। इसलिए इष्ट वही होगा जो स्व अपेक्षा इष्ट के अपेक्षा बलवद अनिष्ट से अननुबंधी होगा, वही इष्ट होगा। न तात्कालिक सुख मात्रम, अर्थात जो तात्कालिक सुख देगा वही इष्ट हो जाएगा, नहीं है। अगर तात्कालिक सुख को इष्ट मान लेंगे, विष संयुक्तान्न भोगस्यापि इष्टत्व आपत्ते, बहुत क्षुधा है विष मिश्रित अन्न भोजन करेगा क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी, क्षुधा है विष मिश्रित अन्न भोजन करेगा क्षुधा की निवृत्ति नहीं होगी, हो जाएगा। तात्कालिक सुख तो होगा तो इष्ट तो हुआ, किंतु बलवद अनिष्ट से अनुबंधी है, अनुबंधी अर्थात तो उसके संयुक्त है तो इसको इष्ट नहीं कहा जाएगा। विष संयुक्त अन्न भोगस्यापि इष्टत्वापते तथा च न हंतव्य, अभी नय का अन्वय तव्य के साथ जाएगा, हननम बलवत अनिष्ट साधनत्व सती, बलवत अनिष्ट असाधनत्व सती इष्ट साधनम, ये तव्य का अर्थ हो जाएगा, बलवत अनिष्ट असाधन हो और इष्ट साधन हो, तो ये तव्य का अर्थ हो गया। तभी इसके साथ न का अन्वय जाएगा, अर्थात हननम बलवत अनिष्ट असाधनत्व सती इष्ट साधनम न भवती, ये तव्य का अर्थ हो गया, तो इस प्रकार के अन्वय होगा। अत्र च हन्तव्य इति हनने विशिष्ट इष्ट साधनत्वं भ्रांति प्राप्तम अनुद्य। ठीक है, दो पंक्ति रेन दीजिए आज। ओम सं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।